دا سور رحمان مکی سورت تے او دا پدری رکوبانی مشتمل لے کلچ دیمخ کی سورت کے اللہ رب العزت دا قیامت بارکی ہوئی بل ساعت موعدهم والساعت ادھا و امر دا قیامت ذکر کو او بے ور پسی حال د مجرمانو ذکر کو وی فرمائل ان المجرمین فی ضلال و سعر او داغی پسی ذکر د متقیانو کو لکوی فرمائل ان المتقین فی جنات و نہر نو دغا خبر پدی مخ کی صورت کی اجمالاً ذکر شوا دل تداغی تفصیل ذکر کئی دل تداغی تفصیل ذکر کئی او دا دری رکو دے پدی اول رکو کی دلائل عقلی دی او بیاور پسی پر رکو کی اللہ دا مجرمان و حال ذکر کئی داغی سزا ذکر کئی او بیا ور پسی پدرے مرکو کی حال دا متقیان و ذکر کئی او داغی دا جنت دا نعمتن و ذکر کئی او یو دیر شکرتا پدی صورت کی دا یو آیات کریمہ مقرر دے فبئی آلائی ربکما تکذبان او دا تکرار دید پارا مفسرین و گن وجوہات ذکر کری او دی تکرار مختلف حکمتون دی چاہو علماء تفسیر و ذکر کری نو یو دیرش کرتا دا یو آیات کریمہ دا پدی کس شہد مقرر رہے بار بار پدی کنا مقرری گی او دی سورت توئی سورہ رحمان دا نبی علیہ السلام جکل لسترے و انسانانو صحابہ کرام بانے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نکلے چھوڑی تلاوت ختم کو نبی علیہ السلام ورطوی تاسو خو چپ ناسیے او پلیلت الجن کی چما پیریانو بانے دا لستو نکلے چھ بما دا آیات کریموی فبئی آلائی ربکما تکذبان نو دا ہر جملے سراغی جواب برا کولو چلا بشے ام من نعمک ربنا نکذب فلک الحم اللہ استاد اسی و نعمت منگ نا شکری نکو نو تالر ایز منگ رب حمد نرے او دا روایت پا مختلف سندن سر راغلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اغدیر مہربان ذات الرحمنو اغدیر مہربان ذات علم القرآن تعلیم ورکڑے دے انسان تا دا قرآن علما دو مفعولون غاری نیو دیدے کی ذکر دے چا قرآن نے او یو حذف کرے یعنی علم الانسان القرآن اغدیر مہربان ذات علم القرآن تعلیم ورکڑے دے انسان تا دا قرآن پاک خلق الانسان پیدا کرے دے انسان اس دیدے کی علماء تفسیر لکلی چھے دے انسان پیدائش مخ کیوی نداغی پسید تعلیم و دا تعلم مسئلہ شروع کی لیکن دیدے کہ علم دا قرآن مخ کی کو پیدائش دے انسان رست کو دی کی اشارہ دے طرف توا چھے انسانات گر دا قرآن دا تعلیم و تعلم دا پار پیدائی کتا دا خپل پیدائش بل سو مقصد جوڑ کو نو تا دا خپل حیات او دا جون دا مقصد نخطا شے نو دے انسان پا پیدائش بانی علم القرآن روان دیکو علم القرآن دے روان دیکو علماء علی کلی دی کی اشارہ دیتا وا چھے دے انسان دا پیدا کولو مقصد سشے دے انسان دا پیدا کولو مقصد دا دے چې دې بس کوي د کې الله قوت او طاقت هي چې دې به قران پاک زده کوي او علم القران دیو جنروان دې کو چې دا مدار د سعادت دینیو او دنیویو ده. که دنیا کی او سړی ته سعادت او نیک بختیا ملاویږي نو د قران د علوم د وجنا دارنګ کا اخرت کی او سړی ته سعادت ملاویږي نو دا بد دی وجنا ملاوی. الرحمن اغډیر مهربان ذات علم القران تعلیم ورکړې ده انسان ته د قران پاک. د قران پاک تعلیم دې ته ورکړې. خلق الانسان پیدا کړې ده انسان. نو دد د پیدائش نه مخکې ذکر د قران د تعلیم او کو ذکر دد د پیدائش مقصد د چې د قران په علوم او باندې ځان خایسته کی او دد زندگی او ژوندون د قران پاک د علوم او د قوانینو د لاندې تیر شي. ځکه انسان نه انسان ګره ال جوړیږي چې د قران پاک په تعلیمونو باندې رنگ وي او کله کې انسان دی لیکن علوم د قران ور سره نشته نو الله د ته انسان نه وای بلکې ورته سوې بیا ورته الله حیوان وای او بیا ورته زناور وای. کوم خلق سره چې د قران او د سنت علوم نشته د قران او د سنت عمل او عقیده نشته نو ور راغی دسترګی دی د ولاسونه دی زموږ استاد سنا خایسته دی لیکن الله وای اولائک کل انعام بل هم اضل. داغی وجه سواغی تا اللہ غگونا استرگی دا بندن اندامون ورکڑی او پا آغی بانی دا قرآن پاک بارکی سوچ نو کڑی نو اللہ آغی تا انسانان نولی بلکی زناور ورطوی لکا گوری تا سور آراف سور آراف نحم پارکی اللہ دا غ خلقو ذکر کڑی چی آغی تا اللہ دا عام انسانان و غنتی اندامون ورکڑی او پاغی بانی ای پا قرآن پاک کی اس قسم سوچ نکے پاغی کی ای دا قرآن بارک اس قسم سوچ نکے نو اللہ دا غی بارک اسو ای آیات گو رئی یو سل ایک سو اٹھاسی نمبر آیات گو رئی ایک سو اٹھتر وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولائک هم الغافلون. ولقد زرعنا اللہ وی بیشک پیدا کری دی منگا لجہنم دپارد جہنم کثیرن دیر من الجنی دپیریانونا والانسی او دنسانانونا لهم قلوبن دید پارزل نشتا لا یفقہون بہا خدای پاغی بانی پا دین پوہی گنا زلد دے خود دین پوہ پا کنشتا وَلَهُمْ آئِنُ نَوْدْوِدَ پَارَسْتِرْگِ دِی لَا يُبْسِرُونَ بِهَا چِدَئِ پاغی دِی دلنکی. قرآن دین و حقیقت پینوی وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا او دَئِ دَ پَارَ غُبُنَ دِی خُپاغی دَئِ اورِ دلنکی اولائک کل انعام دغ خلق پشاند زناور دی بل هم ادول بلکی دید زناور نم دیر بیلار و گمراہانی اولائک هم الغافلون او دغ خلق هم دوی داخرت نغافل دی. نو علوم دا قرآن و علم دا قرآن دا انسان پا پیدائش دا دیو جنمخ کی کو چه انسان نا انسان جوڑی گی دا قرآن پا تعلیماتو. الرحمن غدیر مہربان ذات علم القرآن تعلیم ورکڑے دے انسان تا دا قرآن. خلق الانسان پیدا کڑے دے انسان علمہ البیان تعلیم ورکڑے دے دتا البیان دا خبرو دا البیان یو مانو انتق علمہ البیان تعلیم ورکڑے دے دتا دا خبرو چی دے خبر زدکی او دا عجب پا خبرو راواوڑی چی سبا قرآن زدکی او دا قرآن پا اخلاق باندے زان مزین و خیستکی او البیان دے کی پمانا دا خیر او دا شرم دے علمہ البیان تعلیم ورکڑے دتا دا خیر او دا شر چی دا خیر دے او دا شر دے او تال اختیار دے چی پک مزے البیان دام ویلی چی دتے دو لاری خولی دی یو لارد دین دا نبل لارد بی دین اینا او باز علماء لکری چی بیان پمانا دا سرازی دا قرآن پاک مراغلے لکا اللہ وی ثم ان علینا بیانا نو دا بیان مانا قرآنم دا او دیدے کدا مانا علماء غرکڑی چی بیان پا مانا دا نتق دے علمہ البیان تعلیم ورکڑے اللہ دتا دا خبرو دتے دا خبرو تعلیم ورکڑے اور آ خبری دتا خولی پا مختلف لغات و جبو کی الشمس والقمر بحسبان دانور و سپگمئی دا پارد حساب دی حسبان مصدر و مصدر و لکا غفران راضی پا مانا دا حساب او بازی ویلیو چنہ حسبان دی رے کہ جمع دا الشمس انور والقمر و سپگمئی بحسبان داروان دی دوار دا پارد حساب دنور او دسپگمئی پرا خطو و پریوتو خلق حساب کتاب معلومئی او کدا نوے نویس حساب پتا بچاتا نہ لگی دا الشمس انور والقمر و سپگمئی بحسبان دا پارد حساب کتاب دی دید پارد آدوال روان دی راخی جیو پریوزی چتاسو حساب کتابو پیجنے نسوک شمسی حساب کئی سوک کمری حساب کئی و شریعت کے اعتبار دا کمری دے اگر چی حساب پدوانو معلومی حساب پدوانو معلومی گی و پا شریعت کے اعتبار کمری حساب لرنے ون نجمو اوال گوٹی والشجر وغٹ گوٹی یسجدان اللہ تسجدے کئی اللہ تتابدار دی دا نجم یو اغا مانا علماء کری چکم آم مانا دستور ہے نو لکا سرنگ انوروس بگمئی دی حساب دا پار دی نو دا استوری اللہ پیدا کری دی اللہ تسجدے کئی نو نجم کچرے اغا آم مانا شی دستورو نو دین مراد اغا مخلوق دا عالم بالا دے او شجر مخلوق ذکر کئی دا عالم سفلا دا لان دکم مخلوق چرے خودے کی علماء دام مانا کری او اکثر مفسرین پدی دی نجم حق بوٹی لوئی چی پزمک زیلی خوری او دا آغی دا پار ستنن نوی او شجر آغی لوئی چی آغی دا پار ساقوی او تنوی پا آغی ولادوی لکه د زمکی بوټی زنې داسې دي چې دا غې زیلې وي او په زمکه خوريږي او زنې داسې دي چې دا غې تنوي پاغه ولاړ ون نجمو واړ بوټی وشجر او غټ بوټی اسجدان الله ته سجده کوونکی وي سجده دې کې په معنا د انقیاد او د تابعداري ده کنوار او سپګمۍ غټ مخلوق ده ناغوالو وارو بوٹی ٹولم اللہ لطابیدی ٹول اللہ دا حکم منقاد دی نو دیوے کی سجدہ عبارتو دا انقیاد او دا تابدارینا دا ہر شیس ربور دا آغی سجدہ مناسب وی دا بوٹی دا نوار سپگمی ارو خلات سجدہ کر آپ خواب خلقو دا لیلت القدر بارک دروغو کسی کہانے وی چیر وی لیلت القدر مولی دو یو پڑکو او چرا پاس ایدم نون ٹولی پا سجدے پرتی نا دروغو کسی وی ہر شی سر سجدہ دا آغا دا حال مناسب را دا بوٹی کلیلت القدر ویو کنوی ہر وقت اللہ تا پا سجدی دی او سجدی نا مراد انقیاد و تابداری را ون نجم وار بوٹی وشجر و غٹ بوٹی اسجدان اللہ تا سجدی کون کی دی اللہ تا تابدار دی کنور دے کس پگمئی دا کستوری دی کونی دی کبوٹی دی کہ حیوانات دی طول اللہ تا سجدی کئی لکہ سورہ نور کے دے تفصیل تیرو سمر مخلوق چی دے طول اللہ تا عبادت کئی خو انسانانو کی جکم مسلمان دی غی عبادت کئی کافران دا اللہ عبادت نہ کئی وَالسَّمَا أَسْمَان رفعها اللہ پور تا پیدا کرے یعنی خلقها مرفوع دیتے پور تا پیدا کرے والسما واسمان رفعها خپل معنی داو پور تا کرے ندانگنی چی پیدای کن بے پور تا کو رفعها معنی داو خلقها مرفوع والسما واسمان رفعها پور تے پیدا کرے دے ووضع المیزان اوی خود دے اللہ مقرر کرے دے مشروع کرے دے المیزان عدل چا عدل وکوئی دے میزان یو مانا و دے دے کہ امام ابن کثیر وی نور مفسرین ویلی میزان پا مانا دا عدل دے اللہ رب العزت عدل مقرر کرے دے ووضع المیزان اللہ مقرر کرے دے عدل او داغ عدل لے چی اسمان او زمک پدیبان راٹنگ دی حدیث کی راغلی یعنی قامت السماوات والارض بالعدل دا عدل او دے انصاف دا وجن اسمان او زمک سدی راٹنگ دی ووضع المیزان او مقرر کرے دے عدل او بازی میلی میزان نمراد غامت لرا چی خلق پاغی طول کئی تلل کئی ووضع المیزان وی خودی دتلا او حکم کڑے اللہ تطغو فی المیزان اللہ پمانا لی اللہ دید پارا چتاسو سرکشی بنکوئی فی المیزان پتلکی تلکی کمے زیادے نقصان بنکوئی اللہ تطغو فی المیزان دا چتاسو سرکشی بنکوئی پتلکی یا سرکشی بنکوئی تجاوز منکوئی پا عدل کی ہر کار کی بد عدل او دا انصاف نکار اخلے او دا عدل نا آخوا دی خاکی گئی بنا چی غب انصافی دا اللہ تطغو فی المیزان دا چتاسو سرکشی بنکوئی پتلکی ناپ تول کی نقصان بنکوئی او حدیث پاک کے راغلی کم قوم کی چی لین دین بارک نقصان ہوئی نو پدی خلق بانے بدا خوراک داشیا او گرانی وی تکلیف بئی پریشانی بئی او چی بیا اور سر گڈن شروع شی ٹگی شروع شی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی من غشنا فلیس مننا چاچ گڈنو کو ٹگیو کنو دا زمونہ نئے لکا حدیث دا مسلم شریف کی منتطیر شلا عرض نبی علیہ السلام بازار تروتو نو پتو عام کی لاس وردن نکل لاسی نو لان دل لوان دا پراتو دا پاس پیوش پراتو نو دکاندار تے ویداؤ لی دا باران شویو نو اتاب دا لوان دا پاس ایشو کر تا چو چو لن شے گڑ وڑے و سباب تول کے نو گر لن شے پتول کی درنی دا وقت کی اوفر مائل چی من غش فلے سمننا چا چی گڑونو ٹگیو کنو دا زمون نرے دا پا پیو کی گڑون دے ہر شی کی گڑون دے ہر شی کی سوی ہر شی کی گڑون دے دوکا دا پا ہر یوشی کی چیو سڑے دوکا کئی گڑون کئی اونن دا کار دے چی دویم نمبر شیخ عرصے او خلقو لپاغی دوکا ور کئی نو دا اللہ حبیب ویلی دا زمان سرس تعلق نشتا دا زمون نرے کدے زمان امتیوے ندب تگی دوکاو گدن نکولو من غشنا فلیس مننا او دا الفاظم راغلی چھ من غش فلیس مننا چاچ گدنو کا تگیو کا ندا زمون نرے نو اللہ حکم کرے چھ ما میزان مقرر کرے طول لین دین تی مراد دے سرکشی با نکوئی فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان دارنگی حدیث کی راغلی بازی سڑے پا قسمونو بانے دے دروغ و شیخ عرصے نو اللہ دے دا سڑے بدی شی دلو پا رحمت پا نظر نو گوری چې دې د دروغ قسمونو د وجې نه ویر مالې پدې دور دور راکولې وطاله پدې درکو د قسمونو د وجې نه خپل سامان خرصول والے ووضع المیزان الله یخد د تلا الله تطغوا فی المیزان دا چې تاسو سرکشی بن کوي پتل کې واقیم الوزن او پورا کئی تول بالقسط پا عدل او پا انصاف قائم کئی وزن بالقسط پا عدل او پا انصاف ولا تخسر المیزان او کمیم کوئی پتلکی والارض اوزمکا ودواها اللہ غرول دی خود دعا للانام دفار دا مخلوقاتو انام کی تمام مخلوق دے او باز دا انام مانا کری پا پیریانو انسانانو سرا والارض و ازمکا و دعاها ای خود ایدا لیل انام دا پارد مخلوقاتو فیها پد ازمکا کی فاکہتن قسما قسم میوی پیدا کری قسما قسم میوی دی دا ہر وطن جدا جدا وَالنَّخْلَاو پیدا کری دی کجوری ذات الاکمام چه خاوندانی دی کسوڑو دی اکمام دمیوغ کسوڑو توئی وَالنَّخْلَاو کجوری پیدا کری دی ذات الاکمام چه خاوندانی دی کسوڑو دی اغا میوی دی پارکمی کسوڑی چیوی او کم غن چکولوی داغی دی پارکمی سانگیوی والحب دانی ذو العصف والریحان چاغ خاون دی دبوسو دی والریحان او در زکم اغا دانی پا دی زمکا کرا زرغنی کری چاغی که یو طرف تبوس دی نو بل طرف تا پاغی که رزک دی دی انسان او د دد حیوانات او د دوارو بندو بسی کری ورا هر فصل چی زرغنی گی نو پاغی که د حیواناتو د پارم در رزق انتظام شوی اغه کی بوسوی باغه کی واخوی نو پاغه کی غتخم او رزقم وی چاغه انسان خوراک وی والحب او دانی ذل عصف خاوندانی د بوسودی ور ریحان او در رزق او بعض مفسرین لیکلی کل ریحان فی القران فهو رزق قران کی چکمزه کی ریحان راضی نو رزق بت مراد وی والحب دانی ذو العصف خاوند د بوسودی ور ریحان او د رزق فبای اعلی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوالا اے انسانانو پیریانو تکذبان دروغ وایي لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد نبی علیہ السلام فرمائلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا دا صورت ورطا لستو اغی چپ ناستو ویتاسو اما لادو سا جواب رانو کو او دا صورت چی ما پیریانو تا لستو نچکل ما دا آیات بووی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فکم یو دا نعمتنو دا خپل رب تاسو دوال دروغ وائی نو ما تا و پیریانو وی چه لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ مستاد یو نعمت نا شکریم نکر اللہ تعالی رحمدون دی او دور حمدون دی او دور نعمتون دی چه داغش میر مونگ نشکولے خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من سلسوال سلسوال اغاو چی خٹی توی چی اغاد دیر اچوالی دو وجن ٹنگی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من سلسوال داغا اوچی ٹنگی دن کی خٹنا کل فخار پشاند ٹکر کی بیا سر نگو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اغدیر مہربان ذات علم القرآن تعلیمی ورکڑ دے انسان تد قرآن او دی مخ کی صورت کی دل بار بار وی چی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. نو تا چوی گران دے گران دے اصل کی توجہ نشتا کستا توجہ پیدا شنو اللہ وی ما سان کرے او توی مال گران دے محنت پکار دے کوشش پکار دے. الرحمن غدیر محربان ذات علم القرآن تعلیم ورکڑے انسان تد قرآن خلق الانسان پیدا کرے دے انسان علمہ البیان تعلیم ورکڑے دلد خبرو. الشمس نور والقمر اسپگمئی بحسبان روان دی دپارد حساب والنجم وار بوٹی والشجر اولوی بوٹی اسجدان اللہ تتابدار دی. والسما اسمان رفعہا پورت پیدا کرے ووضع المیزان او اللہ مقرر کرے دے عدل ایا اللہ ایخدا تلا اللہ تتغو فی المیزان دا چه تاسو سرکشی با نکوئی پادل کی سرکشی با نکوئی پتل کی. و اقیم الوزن او پورا کئی درست کئی تاسو وزن بالقسط پادل او پہ انصاف ولا تخسر المیزان او مکموئی تاسو تلا کمے مکوئی پتل کی. مراد تے ہر لین دین دے مراد تے نسشے دے ہر لین دین دے چی لین دین کے نقصان بن کے او بیا چی مسلمان لکہ ضرب مومن کی سور عزیو شدا مضمون رازی چی دے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پا دور کی دا آغا آغا جرنیل میر صادق آغا تا دا توپ پا گولو کی خاریا چولے بشے پا خبر با آغا خلقو حشر بلے میر صادق سرکی چاچ دا افغانستان مجاہدینو تا پا کارتوسو کی خاریا چولے او دوکا کئی مجاہد سر دوکا کے شیعو کے بلکے نو دیدے کی دی میزان نتش گورے تلالا چیتا آغا دکاندار تی حساب کی چگل مخل تلالا ہر لین دین کی با انصاف کے د شریعت دو اصول و خیال بساتے. والارض وضعها للانام اوز مکا وضعها ای خود دا للانام دا پارد مخلوقات غلو لیدا فیها پدے کی فاکیتن میوی دی والنخلو کجوری ذات الاکمام چی خاوندان دا کسور دی والحبو دانی ذو العصف خاوندان دا گسور ریحانو دا رزق فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكَمْ يَوْدَنِ مَتُنُو دَخْبَلْ رَبْ تَاسُ دُوَارَا اِنسَانَانُو پِرِيَانُو تُكَذِّبَانِ دَرُوغْوَائِي خَلَقَ الْإِنسَانَ پِدَاكْرِ دِ انسان مِنْ سُلْسُوَالٍ دَوُچِ تَنْگِ دُن کی خَتِنَا کَلْ فَخَّار پَشَانْدَ ٹِكَرْكِي.